Aja kawe kelot ning ati. Jeber kodong eper lo cenang kapo cenang ekulo wong dipikir ko ora kroso jebol seliramu ora prasno. Bisa jaya, canggih rumah, mati ularas.